görmedik, söylendik, düşmana bindik. Bu hayat benim hayatım, onu da sana mı verseydik? Beklettim bir şey demedik, söylendik, düşmana bindik. Bu hayat benim hayatım, onu da sana mı verseydik? Olmuşsun, oturmuşsun, biri görür arar bulursun. Sordum mu ne çektim diye, çıkacağı etme sen bile durursun. Olmuşsun, oturmuşsun, biri görür arar bulursun. Sordum mu ne çektim diye, çıkacağı etme sen bile durursun. Ötme bülbül, ötme sakın kalsın seninle içimde. Gün olur devran döner, adamla otur çekil köşene. Ötme bülbül, ötme sakın kalsın seninle içimde. Gün olur devran döner, adamla otur çekil köşene. Güzel ama bir otur bir düşün, hem seni hem beni. Tut tutup söylenmek yerine koklaşa koklaşa olamaz mıydı? Bu film burada bitebilir artık. İnadım inat, ben dönmem geriye.